श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय के 9 श्लोकों तक का विचार हम लोग कर चुके हैं। 10वें श्लोक का विचार आज होना है। अच्छा, हो गया है सब हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ तो हो जाएगा। हाँ यानी थोड़ा हाँ ठीक है। तो चतुर्थ अध्याय में जो अध्याय द्वय के द्वारा उक्त योग है उसका प्रथम भगवान ने वंश कथन करके महात्म्य बताया, स्तुति कर दी। और स्तुति करते समय ये कहा गया कि सर्ग के प्रारंभ में मैंने ही विवश्वान आदित्य को इस योग को कहा था और इस समय मैं ही तुम्हें वही योग बता रहा हूँ जो सर्ग के प्रारंभ में विवश्वान आदित्य को बताया था। तो अर्जुन के मन में शंका हुई, अर्जुन इस समय प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उन मूढ़ जनों का जो अपने आप को जैसे कार्यक्रम संघात रूपी समझते हैं, ऐसे कृष्ण को भी वसुदेव देवकी के पुत्र के रूप में विद्यमान जो कार्यक्रम संघात हैं तदात्मक ही समझ रहे हैं। उनकी शंका ये है कि आप तो अभी के हैं तो सर्ग के प्रारंभ में विवश्वान आदित्य को कैसे उपदेश दे सकते हैं, इसे हम प्रामाणिक कैसे माने। तो भगवान ने कहा इसी वसुदेव देवकी के पुत्र के रूप में विद्यमान जो उपाधि है इसी उपाधि से मैंने युक्त हो करके उपदेश नहीं किया, इससे पहले भी और वसुदेव देवकी के पुत्र कृष्ण के तरह मेरी अनेकों उपाधियां मैं ग्रहण कर चुका हूँ और छोड़ चुका हूँ, इसलिए बहुनी में व्यतीतानी इत्यादि बताया। और फिर कहा कि यदि आपके कह रहे हो कि अनेक जन्म हुए हैं इसमें प्रमाण, तो कहा उन सबको मैं जानता हूँ अनावृत ज्ञान शक्ति होने से, मुझे अपने परमार्थ स्वरूप का कभी भी विस्मरण नहीं होता, मेरी दृष्टि में तो मैं हमेशा जन्मादि सड़भाव विकारों से रहित निर्विकार चिद्रूप ही हूँ, इसलिए अव्यय आत्मा हूँ, कभी उस स्वरूप को भूलता नहीं हूँ इसलिए, और समस्त प्राणियों का नियामक हूँ। और तो भी अपनी इच्छा से अपनी प्रकृति को अपने अधीन रख करके त्रिगुणात्मिका माया को माइक मेरा जन्म होता है, परमार्थतः जन्मादि सड़भाव विकारों से रहित होने पर भी अपनी इच्छा से माइक जन्म का मैं अनुभव करता हूँ, अनुसरण करता हूँ। और कब करते हैं माइक जन्म धारण और किस लिए करते हैं, इस प्रश्न का उत्तर 7 और 8 इन दो श्लोकों में दिया गया कि जब वास्तविक ही कार्यक्रम संघात रूप अपने आप को समझने वाले मूढ़ जन अध्यासवान पुरुष वे वेदों ने बताए हुए अपने अपने कर्तव्य से च्युत हो जाते हैं और वेद निषिद्ध जो आचरण है उसमें प्रवृत्त होते हैं, वो अत्यधिक होने लगता है। तो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति और अधर्मस्य अभ्युत्थानं भवति तदा तदा अहम मायया आत्मानं सृजामि, ऐसे लगा उस समय मायिक जन्म धारण करता हूँ। और किस लिए करते हैं, तो जो ना के बराबर अवशिष्ट हैं वैदिक धर्म का पालन करने वाले साधु शब्दित सन्मार्गस्थ पुरुष, उनकी रक्षा और वेद निषिद्ध कर्म का ही स्वभावतः आचरण कर रहे हैं ऐसे पापाचारी, उनका विनाश और वैदिक धर्म की स्थापना, इन उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए मायिक जन्म मैं धारण करता हूँ अपनी इच्छा से। कोई मेरी मुझे बलात् जन्म दिलाने वाला अविद्या काम कर्म नहीं है, मेरे से संश्लिष्ट इन सब से रहित हूँ, तो भी केवल परानुग्रहार्थ मात्र पर हैं साधु शब्दित सन्मार्गस्थ पुरुष और उन पर अनुग्रह करने के लिए मात्र मैं मायिक जन्म को धारण करता हूँ। इसलिए जैसा वर्णन हुआ बहुनी में वेतितानि जन्मानि तव चार्जुन से लेकर के धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, यहाँ तक के चार श्लोकों में, पांचवें श्लोक से आठवें श्लोक तक भगवान ने अपने दो स्वरूपों का वर्णन किया है। एक निरुपाधिक स्वरूप जिसे अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन, इससे नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप का वर्णन है। और प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया से लेकर के संभवामि युगे युगे तक औपाधिक स्वरूप है, भगवान ने अपना औपाधिक स्वरूप बताया। औपाधिक स्वरूप परमार्थ नहीं है, लेकिन उस औपाधिक स्वरूप को, उपाधि को धारण कर लेते हैं भगवान। जैसे प्राणी भी औपाधिक स्वरूप धारण कर रहे हैं बाकी, और भगवान भी औपाधिक स्वरूप धारण कर रहे हैं। अन्य मूढ़ जनों का भी जन्म हो रहा है, भगवान का भी जन्म हो रहा है, लेकिन बाकी के जन्मों में और भगवान के जन्मों में अंतर हैं। बाकी के उपाधि धारण करने में भगवान के उपाधि धारण करने में अंतर है। बाकी जो जन्म धारण करते हैं वे प्रकृति के अधीन हो करके अपने द्वारा किए गए कर्मों का फल भोगने के लिए कर्माधीन जन्म है उनका, कर्म काम से अधीन होकर के प्रकृति परवश होकर के जन्म है। भगवान का प्रकृति को अपने अधीन रख करके स्वेच्छा से जन्म है, ये दोनों के जन्म में अंतर है। और बिना धर्माधर्मादि के ही प्रकृति को सुवश करके इच्छा मात्र से जन्म भगवान का है, इस प्रकार जानना। ये मे जन्म यो व्यक्ति तत्वत का अर्थ होता है जैसा जन्म है मेरा वैसा ही जान रहा है। तत्व शब्द का अर्थ होता है तत्वम ब्रह्मणि याथार्थे, याथार्थे का अर्थ होता है जो वस्तु जैसी है उसे वैसा ही ग्रहण करना, उसका यथार्थ स्वरूप। तो भगवान का जन्म मायिक है, जैसे प्राणियों का कर्माधीन पारमार्थिक जन्म उनके दृष्टि में है, प्राणियों की दृष्टि में, ऐसे भगवान के दृष्टि में भगवान का जन्म मायिक ही है। मायया संभवामि, ये भगवान का अपना निश्चय है, मैं अपने कर्मों का फल भोगने के लिए कर्माधीन होकर के प्रकृति अधीन होकर के जन्म नहीं ले रहा हूँ, अपितु अपनी इच्छा से स्वयं व्यक्त हो रहा हूँ, ये भगवान का अपना निश्चय है। तो उस भगवान का, भगवान के जन्म के विषय में जैसा निश्चय है, वो भगवान का जन्म वैसा ही यथार्थ उसका स्वरूप माना जाएगा। प्राणियों का अपने जन्म के विषय में जैसा निश्चय है, उनका उनके जन्म का वही यथार्थ स्वरूप माना जाएगा। मूढ़ जनों का अपने जन्म के विषय में ये निश्चय रहता है कि मेरा वास्तविक ही जन्म हो रहा है, गर्भवासादि रूप वास्तविक जन्म है, ये प्राणियों का अपने जन्म के विषय में निश्चय है, इसलिए उनका जन्म माना जाएगा यद्यपि कल्पित है लेकिन पारमार्थिक, वो तो तत्व की दृष्टि में कल्पित है, और मूढ़ जनों की दृष्टि में तो वैसा ही है। और भगवान का जन्म भगवान की दृष्टि में कल्पित है, मायिक है, तो तत्वतः भगवान के जन्म को जानने का अर्थ है कि भगवान का अन्य प्राणियों के तरह कर्माधीन और प्रकृति परवश होकर के जन्म नहीं, अपितु स्वेच्छा से प्राणियों पर अनुग्रह करने के लिए धारण किया हुआ लीलावत जन्म है, नटवत जन्म है। ये जानना, ये है भगवान के जन्म को तत्वतः जानना। और भगवान का कर्म दिव्य है, जन्म कर्म च मे दिव्यम, उसमें कर्म में दिव्यता है। प्राणी जो कर्म करते हैं, उपाधि धारण करते हैं पूर्व कर्म का फल भोगने के लिए, और उस उपाधि से जो कर्म करते हैं वह भावी फल भोगने के लिए, पूर्वते कर्म भोगाय कर्म कर्तुंच भुंजते, अभी वर्तमान में जो कर्म कर रहे हैं वो भविष्य में भोगने के लिए उसका फल। तो प्राणियों का जो कर्म है, मूढ़ जनों का, जिनके दृष्टि में मैं करता हूँ ऐसा कर्तृत्व अभिमान वास्तविक है, कार्यक्रम संघाति उनका अपना स्वरूप है, और अपने में मैं करता हूँ मैं भोगता हूँ, ये दृढ़ निश्चय है और वास्तविक है ये स्वरूप अपना कर्तृत्व भोक्तृत्व ही। तो वे भावी भोग के लिए कर्म करते हैं, तो कर्मफल भोगने के लिए जो कर्म किया जा रहा है, स्वयं के प्रयोजन के लिए जो कर्म किया जा रहा है, उसे अलौकिक कर्म नहीं कहा जाता, दिव्य शब्द का अर्थ है अलौकिक। और वो लौकिक है का मतलब लोक अंतःपाती फल के लिए ही है, लोकम यानी लोकांतःपाती फलम, उद्देश्य क्रियमानम कर्म लौकिकम कर्म, ऐसे लौकिक कर्म की उत्पत्ति करी। और दिव्य शब्द का अर्थ है अलौकिक, अप्राकृत शब्द का अर्थ, भाष्यकार भगवान दिव्य शब्द का अर्थ करते अप्राकृत, तो अप्राकृत है का अर्थ है अलौकिक है, अलौकिक का अर्थ है अपने व्यक्तिगत लोकांतःपाती किसी फल विशेष की प्राप्ति के उद्देश्य से किया गया नहीं है। तो भगवान, इसलिए भगवान का कर्म है दिव्य, वो मात्र परानुग्रहार्थ है, वो जो साधु परिरक्षण, दुष्टजनों का संहार, धर्म की स्थापना, ये भगवान करते हैं, लेकिन ये कार्य करते समय उनके अंदर ये अभिलाषा नहीं होती है कि साधु जनों की रक्षा करने से होने वाला जो फल है वो मुझे प्राप्त हो। तो साधु परित्राण, दुष्ट जनों का संहार, धर्म स्थापना आदि आदि जो भी कर्म ईश्वर की उपाधि के द्वारा ईश्वर के अवतार में होते हैं, वे उनका उद्देश्य मात्र लोक संग्रह है, परानुग्रह है, स्वयं का व्यक्तिगत कोई फल विशेष नहीं है। इसलिए ये है अलौकिक कर्म, स्वार्थ के लिए नहीं है, ये दिव्य कर्म है। तो ईश्वर का जन्म भी पारमार्थिक नहीं, यानी धर्मा धर्मादि के अधीन नहीं अन्य प्राणियों के तरह। ईश्वर का कर्म स्वयं के प्रयोजन के लिए नहीं। और च शब्द से ये भी लेना कि जो अजोपी सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपी सन, इस शब्द इन वाक्यों से बताया गया जो ईश्वर का परमार्थ स्वरूप है, उस परमार्थ स्वरूप को भी तत्वतः जानते हैं। तो वो परमार्थ स्वरूप कैसा है? तो वो परमार्थ स्वरूप ईश्वर का है, एतद् आत्मम् इदं सर्वं तत्सत्यं स आत्मा। इससे बताया गया कि सर्वं खलिदं ब्रह्म, वासुदेवः सर्वम् इति, परमात्मा का परमार्थ स्वरूप है वासुदेव, और वासुदेव है उपनिषद का ब्रह्म, और उपनिषद के ब्रह्म को ही कहा ये सारा जगत जो है उसी में कल्पित होने के कारण एतद् आत्मम् इदं सर्वम्, मतलब उसी की सत्ता से सत्तावान है, उसी के प्रकाश से प्रकाशमान है, उसे इसलिए जगत को एतद् आत्मम् कहा जाता है। वासुदेव के सत्ता से सत्तावान सा है, वासुदेव के प्रकाश से प्रकाशमान सा है, तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। वो जो वासुदेव हैं वो सबकी आत्मा है, ये है वासुदेव का तत्व यानी यथार्थ स्वरूप सर्वात्मा। तो सबकी आत्मा है तो तत्वमसि, वो तुम्हारी भी वो आत्मा होने से तुम भी तदात्मक हो, तुम्हारा परमार्थ स्वरूप वही है। तो भगवान का जन्म मायिक है, जन्मादि विकार जो भगवान के प्रतीत हो रहे हैं वे औपाधिक है, मायिक है। भगवान का कर्म अलौकिक है, और भगवान का परमार्थ स्वरूप मेरे परमार्थ स्वरूप से अलग नहीं है, वो और मैं एक हूँ, ऐसा जो जानता है वह जीवन मुक्त होता है। यही तो तत्त्वमसि वाक्य से उत्पन्न हुआ अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार है एक प्रकार से, और ये साक्षात्कार श्रुति ज्ञान का साधन बता रही, ज्ञानादेव तु कैवल्यम से। और जब ऐसा ज्ञान जिसको होता है उससे जीवन मुक्ति का अनुभव होता है, जीवन मुक्त का शरीर छूट जाता है, तो फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता। न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति अत्रैव समवलीयन्ते ब्रह्म सन् ब्रह्माप्येति। तो वो पुनर्जन्म उसका नहीं होगा तो क्या होगा? कहते माम एति सोर्जुन, वो ब्रह्म सन् ब्रह्माप्येति, ब्रह्म भाव को प्राप्त करता है, ये उसका विदेह कैवल्य बताया। ज्ञान का फल अदृष्ट फल है, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोर्जुन से बताया गया। तस्य तावदेव चिरं यावन्न इमोक्षे अथ संपत्स्य। तो इस प्रकार ये जन्म कर्म समे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोर्जुन, इस वाक्य के द्वारा बताया गया नान्यः पंथा विद्यते अयनाय तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति। नान्यः पंथा विद्यते अयनाय, इससे ज्ञानादेव तु कैवल्यम के अनुसार ज्ञान मोक्ष का साधन है। ये अध्याय द्वय के द्वारा भी बताया, कर्मनिष्ठा से ज्ञान की योग्यता आती है, तो कर्मनिष्ठा से जिस ज्ञान की योग्यता आती है वह ज्ञान जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः से बताया गया। और वो जो ज्ञान है उस ज्ञान का फल है त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। अध्याय द्वितीय अध्याय के द्वारा उक्त जो सांख्य योग है उस सांख्य योग को जन्म कर्म समे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः से बताया गया है, और उसका फल ये मुक्ति है। अब ये जो ज्ञान है ये कोई नूतन साधन नहीं है मुक्ति का, ये पुरातन साधन है। इसे बताया जा रहा है दसवें श्लोक से, और ये आजमाया हुआ है, अनेक मुमुक्षु जनों ने इस ज्ञान को प्राप्त करके जो इस ज्ञान का फल बताया है उसका अनुभव किया है, उस फल को प्राप्त कर लिया है। इसे कहते हैं कि न एष मोक्ष मार्गम इदानीं प्रवृतः। ये जो मोक्ष मार्ग है, मोक्ष का एक ही मार्ग है, वन वे है, वो ज्ञानादेव तु कैवल्यम ऋते ज्ञानान न मुक्ति। तो इसलिए मोक्ष मार्ग जो बताया है जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः से, यह मोक्ष मार्ग इदानीं प्रवृत्त न, ये इस समय प्रवृत्त हुआ हो ऐसी बात नहीं है। तो किम तरही, इस समय प्रवृत्त नहीं हुआ, ये अपूर्व नहीं है, नया नया नहीं है, तो क्या है फिर? तो कहते हैं पूर्वम अपि, ये सनातन है, पहले से ही मोक्ष साधन के रूप में मुमुक्षु जनों को यही साधन था, और इसी साधन को अपना करके पूर्व मुमुक्षु मोक्ष को प्राप्त हो चुके हैं। इसे दसवें श्लोक में कह रहे हैं भगवान, वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागताः। मद्भावम आगताः का अर्थ है मुक्ता। माम येति सोर्जुन से जो बताया जा रहा है वो मुझे प्राप्त करता है, भगवान को प्राप्त करना ही, ब्रह्म भाव को प्राप्त करना ही मोक्ष। यहाँ माम येति में माम शब्द का अर्थ है ब्रह्म भाव, और ब्रह्म भाव की प्राप्ति का ही नाम है मोक्ष, स्वस्वरूप अवस्थान। और मद्भावम आगता ये भूतकालिक प्राप्ति बताई जा रही है ना, अतीत मन, अभी तक जितने भी मुक्त हुए हैं वो इसी मोक्ष मार्ग को प्राप्त करके ही मुक्त हुए हैं। इस अभिप्राय से कहा मद्भावम आगताः यानी मुक्ताः, अभी तक जो भी मुक्त हुए हैं वे जो चार विशेषताएं बताई जा रही हैं, इन चार विशेषताओं से युक्त हो करके ही मुक्त हुए हैं। ऐसे तीन विशेषताएं हैं, चौथा जो विशेषण है वो तो भाष्य में भाष्यकर भगवान बताएंगे एक अन्य प्रयोजन के लिए। तो एक पूर्वार्ध में तीन विशेषण बताए हैं, एक तो वीतराग भय क्रोधा, दूसरा मनमया, और तीसरा माम उपाश्रिता। इन विशेषणों से युक्त एक दो मुमुक्षु मात्र मुक्त हुए हैं ऐसी बात नहीं, बहवः अभी तक एक दो ही नहीं मुक्त हुए हैं, बहुतों ने मुक्ति को प्राप्त कर लिया, बहुत सारे मुक्त हो चुके हैं। और जितने भी मुक्त हो चुके हैं वे सब के सब इन विशेषता से युक्त होकर के ही मुक्त हुए हैं। पहली विशेषता है मुमुक्षु में अपेक्षित वीतराग भय क्रोधा। राग भय और क्रोध में द्वंद्व समास है, और वीत में प्रादि समास है, और फिर वीत पद और राग भय क्रोध इनमें अलग से एक समास है, बहुरी समास, ऐसे तीन समास है इसमें। पहले द्वंद्व समास राग भय क्रोध में, वीत में प्रादि समास, और फिर वीत शब्द और राग भय क्रोध शब्द का बहुरी समास। वीता अने विगता राग भय क्रोधा येभ्य, ते वीत राग भय क्रोधा। तो द्वंद्व समास के आदि में श्रूयमान पद हैं वीत पद, उसका द्वंद्व समास के घटक भूत प्रत्येक पद के साथ अन्वय होगा। वीत राग, वीत भय, वीत क्रोध, ऐसा। तो वीत रागा, वीत भया और वीत क्रोधा। तो जिनका राग निकल गया है का मतलब विरक्त है, वैराग्य जिनके अंदर है, नित्यानित्य वस्तु विवेक पूर्वक अनित्य जो इस लोक से लेकर के ब्रह्मलोक पर्यंत का संसार है, ब्रह्मलोक पर्यंत के भोग हैं, उनके प्रति राग नहीं है जिनके चित्त में। आ ब्रह्म भुवना लोकात पुनरावर्तिन अर्जुन इत्यादि गीता वाक्य के द्वारा वक्ष्यमान जो ब्रह्मलोक पर्यंत के भोगों में अनित्यत्वादि दोष है, उन दोषों का ठीक ठीक दर्शन माना जाएगा नित्यानित्य वस्तु विवेक। एक मोक्ष ही नित्य है, निरतिशय है, और ब्रह्मलोकादि अतिशयता एवं अनित्यतादि दोषों से दूषित हैं। इत्याकारक विवेक को कहा जाता है नित्यानित्य वस्तु विवेक, और जिन वस्तुओं में दोष दर्शन होता है उस विषयों में, वस्तुओं में दोषदर्शी का राग नहीं होता। राग निवृत्ति का उपाय है दोष दर्शन, वो दोष दर्शन अनित्यतादि दोष दर्शन ठीक ठीक हुआ। जैसे नचिकेता को ठीक ठीक ब्रह्मलोक पर्यंत के भोगों में दोष दर्शन होने से नचिकेता कहते हैं यमराज जी को कि ये जो ब्रह्मलोक पर्यंत के भोग आप मुझे दे रहे हो ना, वो कैसे हैं? तो स्वभावा, स्वभाव का अर्थ है कि कल तक रहेंगे भी या नहीं भी रहेंगे इसका कोई निश्चय नहीं है, का मतलब अनित्य है। और इंद्रियों के तेज को ही जीर्ण करने वाले हैं, का मतलब अनर्थ ही उपस्थित करने वाले हैं। तो इस प्रकार ये दोष दर्शन होने से कहते तवै ववाहा तव नृत्य, सब आप अपने पास रख लो। और नान्यम वरम नचिकेता वृणोते, ये वैराग्य है। तो इस प्रकार का नचिकेता के अंदर, मैत्री के अंदर जिस प्रकार का वैराग्य है, उस प्रकार का वैराग्य जिनके अंदर हैं वे वीतरागा, जिनके अंदर से विषय विषयक राग जो विषय प्राप्ति के उद्देश्य से होने वाली प्रवृत्ति में प्रवर्तक बनने वाला राग है, उस राग से रहित चित्त है जिनका, जो भगवान ने पहले तृतीय अध्याय में कहा न प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति, लेकिन उस प्रकृति का यानी स्वभाव का सहायक बताया राग द्वेष को, इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो तयोर्नवशम आगच्छेत् तौ यस्य परिपन्थिनो। वो जो राग द्वेष है स्वभाव के यानी वासना के सहयोगी, संस्कार के सहयोगी बन करके प्रवर्तक या निवर्तक स्वभाव को बनाने वाले, स्वभाव को पुष्ट करने वाले, विपरीत स्वभाव को पुष्ट करने वाले, वो राग द्वेष जिनके चित्त में नहीं है उन्हें कहा जाएगा वीतरागा। तो जब इसीलिए जब इस लोक से लेकर के ब्रह्मलोक पर्यंत के लोकांतःपाती किसी फल विशेष की अभिलाषा न होने से, राग न होने से, फिर दैवी संपत्ति में सबसे पहली संपत्ति होती है अभय, अभयम सत्व संशुद्धि। और यदि इसी इस लोक में या परलोक में ही कुछ न कुछ चाहिए, और जो चाहिए और जो प्राप्त है उसका नाश न हो, और जो प्राप्त करना है वो उसको कोई विघ्न न डाले इत्याकारक जो भय होता है, वो भय भी राग रहित होने के कारण जिनका निकल गया है वीत भया, भय भी जिनको नहीं है, निर्भय है। अभय नामक दैवी संपत अंतःपाती प्रथम जो दैवी संपत है उससे संपन्न है, इसलिए वीत भय है अभय से संपन्न होने से। और वीत क्रोधा, तो कामना का जो सूक्ष्म रूप है राग वो नहीं है तो काम नहीं होगा, राग ही तो विकसित होकर के काम का रूप धारण करता है, और काम का ही विकृत रूप है क्रोध। राग का स्थूल रूप है, विकसित रूप है काम, और काम का विकृत स्वरूप है क्रोध। तो जब राग ही नहीं है तो उसका विकसित स्वरूप काम नहीं होगा, और काम ही नहीं है तो उसका विकृत स्वरूप क्रोध नहीं होगा। दूध ही नहीं है तो दूध का विकार दही कहाँ से जमेगा। तो यदि कामना है तो क्रोध, फिर जैसे ही कामना के पूर्ति में कोई ना कोई बाधक होगा तो क्रोध आएगा, लेकिन जब कामना ही नहीं होगी तो फिर क्रोध का भी वो नहीं होता प्रसंग। इसलिए वीत क्रोधा, तो वीत राग भय क्रोधा, ये एक विशेषता है। भगवत भाव की प्राप्ति यानी मोक्ष किसको प्राप्त होता है, मुक्त कौन होते हैं, तो कहते हैं जो वीत राग है, वीत भय है, वीत क्रोध है, उन्हें मुक्ति मिलती है। वीत राग भय क्रोधा बहो मद भावम आगता, बहुत से पूर्व वीत राग भय क्रोध अधिकारियों ने मेरे भाव को, मेरे स्वरूप को यानी मोक्ष को प्राप्त कर लिया, एक विशेषता यह है। दूसरी विशेषता है मनमया, मनमया का अर्थ है सर्वम खलविदम ब्रह्मदर्शी, ईश्वराभेददर्शी, ये सारा प्रपंच ईश्वर में कल्पित होने के कारण ईश्वर से अलग नहीं है, अध्यस्त अधिष्ठान से पृथक नहीं हुआ करता, और मैं भी उस ईश्वर से अलग नहीं हूँ, ऐसे ईश्वर ईश्वर अभेददर्शी जगत का बाध करके जगत को ईश्वर रूप देखते हैं, और जीव की उपाधि जो अपनी है त्वम पदार्थ की, उस उपाधि को भी बाधित करके वो जगत अंतःपाती होने से, और जो त्वमर्थ में अबाधित स्वरूप है उसका मुख्य सामानाधिकरण्य करके जो मनमय है, का मतलब मेरे से अपृथक दर्शी है, मुझे अपने से पृथक नहीं समझता, ईश्वर मेरे से भिन्न है, मैं ईश्वर का सेवक हूँ, ईश्वर मेरे सेव्य हैं, ऐसा भेददर्शी नहीं है। उसे तो अज्ञानी कहा है बृहदारण्यक में, अविद्या सूत्र में, अन्यो असो अन्यो अहम अस्मि इति न स वेद, यो अन्याम देवताम उपासते अन्यो असो अन्यो अहम अस्मि इति न स वेद, जो अपने से भिन्न ईश्वर को देखता है, देवता वहाँ है ईश्वर, कैसे भेददर्शी हैं कि मैं अलग हूँ ईश्वर अलग है। श्रुति कहती है न स वेद, वह तत्वदर्शी नहीं है, वह अज्ञानी है, अविवेकी है, और यहाँ मनमया से लेना है आत्मा इत्येव उपासित, ये जो विद्या सूत्र है इस विद्या सूत्र के अनुसार परमात्मा को अपने से अनन्य देख रहे हैं, अपने से भिन्न नहीं देखते, भिन्ना भिन्न भी नहीं देखते, भेदाभेदवादी भी नहीं, भेदवादी भी नहीं, अपितु केवल अभेदवादी है। मनमया शब्द का अर्थ लेंगे अभेदवादी, और ये अभेद दर्शन तो वेदांत में क्रम समुच्चय तो हैं, समस समुच्चय नहीं है। समस समुच्चय ज्ञान के साथ नहीं है, उपासना के साथ तो सम समुच्चय भी है, विद्यांचा विद्यांच यस्तद वेदो भयं स इत्यादि से सगुण ब्रह्म विद्या के साथ भले ही कर्म का समस समुच्चय बताया करने के लिए, लेकिन जो ज्ञान है उस ज्ञान के साथ कर्म का सम समुच्चय नहीं है, सह समुच्चय नहीं है, क्रम समुच्चय है। और अब कर्म जिनका पूर्व जन्मों में या इस जन्म में पहले अनुष्ठित हो गया, और कर्म का जो प्रयोजन है वैराग्य, वो तो वीत राग कहने से संपन्न हुआ, तो वैराग्य के बाद में कर्म रूपी बहिरंग साधन की उपयोगिता नहीं रहती जीवन में। योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते, गीता कहेगी। योगारूढ़ हो गया का मतलब ज्ञान के अंतरंग साधन श्रवण मनन निधि ध्यासन करने की ठीक ठीक योग्यता प्राप्त कर ली, वशिकार संज्ञक वैराग्य प्राप्त हो गया, तो फिर शम की आवश्यकता है, उपरति की आवश्यकता है, शमदमादिगत जो उपरति है, और तमेव विज्ञाय प्रज्ञाम कुर्वित ब्राह्मण के अनुसार फिर बाहरी प्रवृत्तियों से उपरति लेकर के मात्र स्वरूप का ही निरंतर अनुसंधान, रूप जो मोक्ष साधन में मोक्ष साधन सामग्री में श्रेष्ठ साधन है, सो स्वरूपानुसंधान रूप भक्ति, उसे कहा जाता है केवल ज्ञाननिष्ठ, ज्ञान के अंतरंग साधनों में मात्र संलग्न है। आसुप्ते रामृते कालम ने वेदांत चिंतया नावसरम किंचित दद्यात कामादिना मनागपि, के अनुसार जो वेदांत प्रतिपाद्य असंग निर्विकार चेतन स्वरूप है उसी का मैं के रूप में अनुसंधान करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील है, उन्हें यहाँ पर कहा जा रहा है माम उपाश्रिता। इसमें माम शब्द का प्रयोग भगवान कर रहे हैं मनमया में भी माम में भी। जो अहम शब्द का अस्मत शब्द का प्रयोग है वो उपाधि विनिर्मुक्त जो अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन, इन शब्दों से लक्षित होने वाला जो परमार्थ स्वरूप है उस परमात्मा का तत्पद का लक्षार्थ, तत्त्वमसि वाक्यांतर्गत जो तत्पद लक्षार्थ है उस तत्पद लक्षार्थ के लिए यहाँ पर मनमया माम उपाश्रिता इत्यादि में अस्मत् शब्द का प्रयोग है। इसलिए मनमया का अर्थ है शोधित जो तदर्थ, उसी का मैं के रूप में ग्रहण करने वाले, और उस ज्ञान के साथ शोधित तदर्थ से अपने को अभिन्न देख रहे हैं, उसके साथ कर्म का समुच्चय नहीं है, ये दिखाने के लिए माम उपाश्रिता। और माम उपाश्रिता का भाष्कर भगवान अर्थ करेंगे माम एव उपाश्रिता। एवकार व्यावर्तक है, ज्ञान निष्ठा से अलग जो साधन है, दो ही निष्ठाएं हैं कर्म निष्ठा, वो पीछे छूट गया, उसकी अब आवश्यकता नहीं आगे निकलने के बाद। तो इस ज्ञान के साथ कर्म का समुच्चय नहीं करना है, केवल ज्ञान निष्ठा, ये अर्थ माम उपाश्रिता का करेंगे। इसमें माम शब्द का अर्थ भगवान का सोपाधिक स्वरूप नहीं है, शोधित तदर्थ, और केवल उसी में निष्ठ है, केवल ज्ञान निष्ठ है। सर्व कर्म संन्यास पूर्वक जो ज्ञान कहा जा रहा है एक प्रकार से, मनमया माम उपाश्रिता से उसको लिया जा रहा है मोक्ष का साधन, जो स्थान स्थान पर सर्व कर्म संन्यास पूर्वक आत्मज्ञानात एव मोक्ष, ऐसा भाष्यकार भगवान कहते हैं ना गीता में कई बार, तो वो मोक्ष का साधन सर्व कर्म संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान यहाँ मनमया माम उपाश्रिता से बता। ऐसे जो हैं वे मद्भावम आगता, ऐसे लगाना, और वे एक दो नहीं बहवः, ऐसे अनेक अभी तक मुझ में आ करके मिल गए हैं, मेरे रूप हो गए हैं, वो मेरे रूप है ही हैं, मद रूप ही हैं, उपाधि के कारण भिन्न से प्रतीत होते थे, वो उपाधि के कारण प्रतीत होने वाला जो भेद है वो मिट गया इस ज्ञान से। और एक विशेषता बताई जा रही है कि ज्ञान तपसा पूता, ज्ञान और तप इन दो शब्दों में कर्मधारय समास है नीलोत्पलम के तरह, ज्ञानम एव तपह ज्ञान तपह तेन ज्ञान तपसा यस्य ज्ञानमयम तपह इत्यादि श्रुति ने बताया हुआ जो ज्ञान है वही तप है। और उस ज्ञान रूपी तप से जो पूत है, का मतलब अत्यंत शुद्धि को प्राप्त हो चुके हैं। दो प्रकार की अशुद्धि होती है, दोष होते हैं, वो दोनों प्रकार के दोष ब्रह्म में स्वभावतः ही नहीं होते हैं। साधन निवर्त्य साधक के साधन से निवर्त्य दोष और ज्ञान से निवर्त्य दोष, और परमात्मा का जो परमार्थ स्वरूप है इन दोनों प्रकार के दोषों से स्वतः ही रहित हैं, ऐसा आगे गीता में भगवान कहेंगे। निर्दोषम ही समम ब्रह्म, निर्दोषम ही समम ब्रह्म में दोष शब्द से लेंगे दोनों प्रकार के दोष, साधक के अपने प्रयत्न से साधन रूप प्रयत्न से निवृत्त होने वाले दोष, वे मल विक्षेप और ये हैं। और आवरण नामक जो दोष है, मल विक्षेप रसा स्वाद कषाय, ये सब जो हैं इनको कहा जाता है साधक के साधन से निवर्त्य दोष, जो प्रयत्न से निवृत्त होते हैं। और ज्ञान से निवृत्त होने वाला दोष है आवरण वासनाक्षय, रसोपेशे परम दृष्ट्वा निवर्तते से बताया जाने वाला रस शब्दित जो वासनाएं हैं उसकी निवृत्ति। और आवरण है अविद्या अध्यास, उसकी निवृत्ति। ये दोष है ज्ञान निवर्ते दोष। और इन दोनों प्रकार के दोषों से रहित है, निर्दोष है ब्रह्म, इसलिए वो स्वभावतः मुक्त है। साधक के अंदर अविद्या अनादि अविद्या से जो प्रवाह रूप से चला आ रहा है अनादि काल से अनात्मा कार्यक्रम संघात में आत्माभिमान रूप अध्यास, और उस अध्यास के कारण मल विक्षेप कषाय रसास्वाद प्रमाण विषयक संशय विपर्य प्रमेय विषयक संशय विपर्य आदि बहुत से दोष होते हैं जो साधन से निवर्ते होते हैं। और ज्ञान से निवर्ते दोष भी साधक में होता है। साधक का अर्थ है साधक की बुद्धि में, क्योंकि साधक अपनी बुद्धि में तादात्म्य अभिमान करके अपने आप को बुद्धि रूपी मान लेता है। स समानसन उभो लोको अनुसंचरति श्रुति कहती है कि बुद्धि के साथ तादात्म्य करके बुद्धि के तरह ही हो जाता है, ये बुद्धि में दोष होता है। और ब्रह्म की कभी भी अपनी उपाधि में तादात्म्य बुद्धि न होने से ब्रह्म में उपाधिगत कोई दोष नहीं रहता, और साधक में रहता है उपाधि के साथ तादात्म्य होने से। और ये जो ज्ञान से भी निवर्त्य दोष है, सूक्ष्मतम वासनाएं आवरण मनोनाश आदि समझ लो, अध्यास की निवृत्ति, ये सब दोष निवृत्त हो गए तो माना जाता है ज्ञान तपसा पूता, पूता यानि शुद्ध हो गए हैं, पुण्य पवन धातु से पवित्र हो गए हैं, शुद्ध हो गए, निर्दोष हो गए हैं। ब्रह्म भी निर्दोष है, ये भी निर्दोष हो गए। अभी तक उपाधि के साथ तादात्म्य करने से अपने आप को उपाधि के दोषों से दूषित से अनुभव कर रहे थे, वो उपाधि में तादात्म्य अभिमान रूप जो अध्यास है अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक ज्ञान, यहाँ ज्ञान शब्द से आत्मज्ञान लेना है, आत्मज्ञान है आत्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान, आत्मा का यथार्थ स्वरूप है ब्रह्म, इसलिए अहम ब्रह्मास्मि ये जो ज्ञान है यही तप है। और इस अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक ज्ञान रूपी तप से जो पूत हो गए हैं का मतलब सर्वथा निर्दोष हो गए हैं। ब्रह्म स्वभाव तो निर्दोष है, और ये उपाधि के आरोपित दोषों के कारण अभी तक अपने आप को दोषी मानते थे, अब वो आरोपित दोष भी ज्ञान रूपी तप से निवृत्त हो गया है तो ब्रह्म के तरह ही निर्दोष हो गए। तो चेतन में तो स्वतः कोई वो भी निर्दोष ये भी निर्दोष, कोई भेदक न होने से, स्वभाव तो भेद न होने से मद्भावम आगता, वो थोड़ा भी उनमें और मेरे में भेद नहीं रहता, मेरे स्वरूप को ही वे प्राप्त हो जाते हैं, ब्रह्म भावापन्न हो जाते हैं। और बहुत लोग ब्रह्म भावापन्न हुए हैं, ये वही ज्ञान तपसा में बताया गया ज्ञान है जो नवम श्लोक के पूर्वार्ध में यो तत्वतः वेत्ति से कहा, एवं यो वेत्ति तत्वतः, वो ये ज्ञान तपसा में बताया गया ज्ञान है, उससे मद भाव की प्राप्ति समाम एति से बताया था, ये तो अपूर्व बताया जा रहा, जो ऐसा जानेगा वो मुझे प्राप्त करता है, जानता है वो। और यहाँ बताया कि इसी ज्ञान से पहले बहुत से मुझे प्राप्त कर चुके हैं, का मतलब ये अपूर्व साधन नहीं है, नए नए साधन में नए नए गाड़ी में तो पता नहीं क्या कुंसी कब समय धोखा देगी ये लगता है, लेकिन अनुभूत होता है कोई साधन अनेकों के अनुभव से तो वो विश्वस्त होता है। इसलिए पूर्व शिष्टों के द्वारा परिगृहित ये साधन है, ये यहाँ पर बताया गया। वीतराग भय क्रोधा मन्मया माम उपाश्रिता बहु ज्ञान तपसा पूता मद्भावम आगता। इसका भाष्य है, भाष्य को हम लोग कल देखेंगे।